4. เหตุสเหตุกะทุกกะ 1. ปฏิจจวาน 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 127. สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อโทสะอโมหะอาศัยอโลภะเกิดขึ้นหนึ่งเล็บพึงผูกเป็นจักระไนโมหะอาศัยโลภะเกิดขึ้นหนึ่งเล็บพึงผูกเป็นจักระไนในปฏิสนธิขณะอโทสะอโมหะอาศัยอโลภะเกิดขึ้นหนึ่งเล็บพึงผูกเป็นจักระไนสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อโทสะอโมหะและสัมปยุตตขันธ์อาศัยอโลภะเกิดขึ้นในเล็บพึงผูกเป็นจักระไนโมหะและสัมปยุตตขันธ์อาศัยโลภะเกิดขึ้นในเล็บพึงผูกเป็นจักระไนในปฏิสนธิขณะละ128สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่เหตุอาศัยขันธ์ที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและเหตุและเหตุอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละ129สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อโทสะอโมหะอาศัยอโลภะและสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นในมือเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยโมหะอาศัยโลภะและสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นในมือเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุและอาศัยเหตุเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอโทสะและอโมหะอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุและอาศัยอโลภะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละในมือเล็บย่อพึงขยายให้พิจารณาอย่างนี้ 1. ปัจจญานุโลม2. สังขยาวานสุทไนัย130เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระละในมุเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในมุเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังขวานณอธิปติปัจจัยเป็นต้น131สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัย ได้แก่อโทสะอโมหะอาศัยอโลภะเกิดขึ้นในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บบริบูรณ์แล้วมี9วาระนปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนอาเสวนปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยเป็นต้น132สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตเจตนาอาศัยเหตุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตเจตนาอาศัยขันธ์ที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะตาสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตเจตนาอาศัยเหตุและสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นเพราะนักวิปากปัจจัยเพราะนวิปยุตตปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย133นาทิปฏิปัจจัยมี9วาระนปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนอาเสวนปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี9วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระในเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย134นาทิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระนปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระนอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมณอธิปติทุกขนัย135เหตุปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี9วาระละอวิคตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมี9วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบในวงเล็บสหชาตวานปัจจยาวานนิตยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 4. เหตุสเหตุกะทุกกะ 7. ปัญหาวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 136. สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยได้แก่อโลภะเป็นปัจจัยแก่อโทสะอโมหะโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวานสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยได้แก่อโลภะเป็นปัจจัยแก่อโทสะอโมหะและสัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในวงเล็บพึงขยายให้พิจารณาอารัมมณปัจจัย137สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุโดยอารัมมณปัจจัย

152สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัย153สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและกรรมปัจจัย154สภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 155ในเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและ9วาระพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย156ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณทิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณสมานันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ3วาระนมัคคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนนติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในมูลเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมในเหตุทุกขนัย157อารามณปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี9วาระสมานันตรปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี9วาระสหชาตปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี3วาระนิตยปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี3วาระอุปนิตยปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี3วาระอาหารปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี3วาระฌานปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี3วาระนัตถิปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี9วาระวิคตปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบ เหตุสเหตุกะทุกะจบ 5. เหตุเหตุสัมปยุตตะทุกะ 1. ปฏิจจวาน 158. สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่สัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่สัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อโทสะอโมหะอาศัยอโลภะเกิดขึ้นในมูลเล็บพึงผูกเป็นจักนัยโมหะอาศัยโลภะเกิดขึ้นในมูลเล็บพึงผูกเป็นจักนัยในปฏิสนธิขณะละในมูลเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนเหตุสเหตุตุกะทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันเหตุเหตุสัมปยุตตะทุกะจบ